niskich cenach kupicie akcesoria i narzędzia warsztatowe. Zapraszamy na Black Week na www.lidl-sklep.pl. Żegnamy reklamy. Program na Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 listopada, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Duży spadek nowych zakażeń koronawirusem. Ostatniej doby potwierdzono trochę ponad 10 tysięcy nowych zachorowań. Na tę chwilę ferie zimowe mamy skumulowane w jednym terminie, tak mówi w Trójce minister zdrowia, ale dodaje, że ostateczna decyzja nie zapadła. Pracę rozpoczyna Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii. Od dzisiaj można zgłaszać jej sprawy do zbadania. Takiego spadku zachorowań dawno nie było. W ciągu minionej doby zanotowano 10 139 zachorowań na koronawirusa, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Jednocześnie resort podał, że zmarło 540 osób, a wyzdrowiało niemal 16 tysięcy. Łącznie w Polsce testy laboratoryjne wykazały zakażenie u ponad 900 tysięcy osób. Niemal 14,5 tysiąca zmarło, a ponad 450 uznano za wyleczone. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że na tę chwilę ferie zimowe mamy skumulowane w jednym terminie. Zastrzegł jednak, że decyzje dotyczące szczegółów będą podejmowane pod koniec grudnia, bo 27 grudnia kończy się narzucony reżim obostrzeń. Ferie, na pewno zostań w domu, na pewno skumulowane w jednym terminie, ale jeżeli sytuacja rozwinie się jakoś bardzo korzystnie, to wtedy będziemy się zastanawiali, czy jest przestrzeń na poluzowanie. W sobotę premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że hotele dla turystów oraz placówki gastronomiczne będą zamknięte do 27 grudnia. Poinformował też, że podjął decyzję o skumulowaniu ferii zimowych w terminie od 4 do 17 stycznia. Stołeczna policja podsumowała zabezpieczenie wczorajszych protestów w Warszawie. Manifestanci związani z ogólnopolskim strajkiem kobiet pikietowali przed Ministerstwem Edukacji Narodowej i blokowali ulice. Prawie 80 przypadków zostanie skierowanych do sądu o ukaranie. Nałożono 25 mandatów karnych, a 70 spraw zostanie przekazanych do sanepidu. 5 osób zostało zatrzymanych, mówi rzecznik komendanta stołecznego policji Sylwester Marczak. Dwie osoby za naruszenie nietykalności cielesnej policjantów, jedna osoba za uszkodzenie radiowozu policyjnego i dwie osoby zostały zatrzymane w związku z odmową podania danych. Podczas protestu przed ministerstwem zatrzymana została fotoreporterka. Rzecznik stołecznej policji dementował doniesienia, że zatrzymano ją, bo używała flesza, robiąc zdjęcia mundurowym. Naruszyła nietykalność cielesną policjantów i do tego nie mamy żadnej wątpliwości. To jest przyczyną zatrzymania, a nie fakt wykonywania danego zawodu. Manifestujący od kilku tygodni protestują przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Od dzisiaj każda osoba, która wie o przypadku pedofilii albo o jej ukrywaniu, może złożyć wniosek o zbadanie tej sprawy przez Państwową Komisję do Spraw Pedofilii. Można to zrobić osobiście, pocztą lub e-mailem. Na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia o zakresie działań komisji mówił jej przewodniczący, doktor habilitowany Błażej Kmieciak. Mówimy tutaj o sytuacji, w której doszło do przestępstwa na tle seksualnym kierowanym przeciwko dziecku poniżej lat 15. Doszło do przestępstwa tuszowania tego typu czynów albo doszło do przestępstwa, w którym ktoś miał obowiązek powiadomienia organów ścigania. I ostatni element, my możemy prowadzić i będziemy prowadzić, od razu zaznaczam, postępowania wyjaśniające dotyczące spraw, które uległy przedawnieniu. I jak dodaje, komisja zajmie się każdą zgłoszoną sprawą. My dążymy przede wszystkim do tego, żeby swoim działaniem doprowadzić do odpowiedzialności osoby, która powinna tą odpowiedzialność mieć. To jaki kto nosi strój, jakie ma litery przed nazwiskiem, albo jak bardzo był spokrewniony z ofiarą, nie ma dla nas najmniejszego znaczenia w tym sensie, iż my zajmujemy się z perspektywy ustawy jako organ państwowy każdą sprawą. I tutaj chcę powiedzieć wprost, my nie jesteśmy komisją sejmową, komisją rządową czy komisją kościelną, bo takie już były zwroty. Wniosek do komisji może złożyć każdy, nie tylko pokrzywdzony lub osoba do niego, dla niego najbliższa. Nie musi to być sprawa aktualna, może dotyczyć wydarzeń sprzed wielu lat. Można także wystąpić z wnioskiem o monitorowanie postępowań prowadzonych przez policję, prokuraturę lub sądy. Złożenie wniosku polega na wypełnieniu formularza na stronie internetowej komisji pkdp.gov.pl. Niemiecki rząd zapowiada nowe obostrzenia epidemiczne na okres świąteczny. Jutro kanclerz Angela Merkel i premierzy landów chcą zatwierdzić rozporządzenia przewidujące m.in. zakaz używania petard i fajerwerków w nowy rok.

Aj, lubimy takie Rudy. Kaiser Chiefs w wolnym tłumaczeniu, już kiedyś Państwo to ustalili, po drugiej stronie radioodbiornika Kaiser Chiefs, czyli kajzerki szefa. No i niech tak będzie. Państwa pierwsze sygnały w sprawie tego, że czuwamy nad tym, co tu i teraz i na zegarku przed chwilą śmignęła i na raz 11:11. Bardzo dziękuję za czujność. Monika Rutka, Michał Jakubik, Piotr Łodaj, nasza trójka. Witam Państwa w audycji Trójka do trzeciej. Fleetwood Mac. Dawno nie słyszałem, ale piękne nagranie. To można powiedzieć na otwarcie, na dzień dobry naszego dzisiejszego spotkania. Przypomnę, od wczoraj, tuż przed południem, prezentujemy nową lekturę w wydaniu dźwiękowym. To dzienniki Marii Dąbrowskiej z lat 1945-65. W całości wraz z ocenzurowanymi wcześniej fragmentami zostały one wydane w 2009 roku. No my, ograniczając się jedynie do tych ostatnich 20 lat życia pisarki, tak, mamy przed sobą prawie 2000 stron. Zatem przedstawiamy tylko wybrane epizody, obrazki czy anegdoty. Zapraszamy, to już za pół godziny, a w roli Marii Dąbrowskiej występuje Olga Sarzyńska. Przypomnę, dzienniki Marii Dąbrowskiej, proza czytana w Trójce, powieść w wydaniu dźwiękowym, to już przed południem. No a za chwilkę mocniejsze uderzenie z płyty z poprzedniego tygodnia. Będzie okazja do tego, by zrobić głośniej. Trójka do trzeciej, małpa.polskiradio.pl, 71335, Państwa pierwsze sygnały. Mile widziane i mile słyszane. No to teraz na pewno mile słyszana piosenka z płyty z ubiegłego tygodnia. Czekam na sygnały od Państwa, czy wytrzymały głośniki.

tam się dzieje w Stanach Zjednoczonych. No, choćby trzy albo cztery rzeczy. Przygotowania do ułaskawienia indyka przed świętem dziękczynienia i przygotowania do tegoż. Także Black Friday, no ale jak wiemy, o tym słyszeliśmy w serwisach rano, po prawie trzech tygodniach od wyborów prezydenckich sztab Donalda Trumpa rozpoczął formalny proces przygotowywania administracji Joe Bidena do przejęcia władzy w Stanach Zjednoczonych. A ta decyzja została podjęta po kilku kolejnych niekorzystnych dla prezydenta USA decyzjach sądów oraz certyfikowaniu zwycięstwa Joe Bidena w stanie Michigan. Więcej o tym w serwisach informacyjnych Trójki. Niezmiennie polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. Za 23 minuty południe. Trójka. Program trzeci. Yeah! oczywiście Jack White i jego kompania. Za 17 minut południa od wczoraj prezentujemy nową lekturę w wydaniu dźwiękowym. Tutaj muszę powiedzieć, że to nie była pierwsza chwila, w której siadłam do biurka, ponieważ siadałam do niego i w czasie okupacji, ale oczywiście pierwsza, w której mogłam napisać coś, co było drukowane. No, napisałam wtedy Pielgrzymkę do Warszawy i taki utwór, który nie wiem jak zakwalifikować, Tu zaszła zmiana. To jest utwór, który jest też dosyć popularny i często nawet i w radiu parę razy był czytany. I ja go sama czytałam i w lekturze szkolnej jest. No, ja nie mam do niego specjalnego sentymentu, ale niemniej to jest ten utwór, który napisałam po tak zwanym kataklizmie. Maria Dąbrowska. Dzienniki. 1945-1965. Czyta Olga Sarzyńska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment drugi. Rok 1945. Maj. 28. Poniedziałek. Wznawiam dziennik, a do pamiętnika odkładam wszystko, co przez ten czas przeżyłam. Od 21 kwietnia mieszkamy z Anną na Polnej. Anna jest wspaniała i w świetnej formie. Na dworze zaczyna się cokolwiek ocieplać. Dwudziesty dziewiąty, wtorek. Zamiast obiadu jem dwa jajka na twardo ze szklanką zsiadłego mleka z czterema zimnymi kartoflami w upinach. Rozmyślam nad koniecznością i zarazem niemożnością pisania. Stworzyć taką sytuację, w której serce się rwie do pracy, a ręce od niej odpadają. To jest majstersztyk złośliwości dziejów powszechnych. Anna wróciła o 17:30. Przyniosła dwa deputaty odzieżowe i za 220 zł śliczny koc, który będzie służył za narzutę w moim pokoju. Dzisiejszego dnia nikt do nas nie stukał, co jest wyjątkowe. 30. środa. Ranek pogodny, potem zachmurza się, czas lekko burzowy, 17 stopni ciepła w cieniu. Anna wychodzi o 9 po przyniesieniu wody, ja o 11 na hale, to jest na Poznańskiej i na pocztę. Na halach odkrywam zabawną rzecz. Improwizowane, uliczne restauracyjki. Kobiety w saganach, doskonale opakowanych gałganami i papierem, sprzedają pyzy. Kluski ze surowych kartofli, fasole z sosem, zupy, a na deser przecierany kompot rabarbarowy. Zjadłam pół porcji pyzów, za którymi przepadam, i wypiłam szklankę kompotu. Kosztowało 15 zł. Pyzy były świetne, okraszone i gorące. To będzie moja stołówka. Pomyślałam sobie, że w taki sposób można by wcale nieźle zarabiać. Kartofle i rabarbar są za bezcen. Jedynym kosztem, który waży, jest odrobina boczku i cebuli na sos, którym polewają te pyzy. Ale potrzeba do tego najmniej dwóch osób, a tu były trzy. Zdaje się, matka z córkami. Jedna wydaje pyzy, druga krasi je i zmywa talerzyki i widelce. Trzecia nalewa kompot i myje szklanki. W czasie, gdy jadłam moje pyzy, co najmniej 15 osób zjadło taki obiad. I to przeważnie nie pół, ale całą porcję pys, więc za 25 zł. Trzeba też mieć widelce, talerzyki i szklanki, ale sądzę, że 4 sztuki naraz by wystarczyło. Kupiłam jedzenia na 2 dni, jutro Boże Ciało, razem z paru innymi koniecznymi sprawunkami, zmywak, świeca, tytoń. Wydałam 430 zł. Wieczorem zrobiła się mała burza i zaczął padać deszcz. 31. Czwartek. Boże ciało. Ranek pogodny i znów gorący. Całą noc padał deszcz. Źle spałyśmy. Gdy piszę te słowa, przypomina mi się Boże ciało w Wejherowie w 1921 czy 1922. Wczoraj zaczęłam robić notatki do nowego, luźnego rozdziału do zaczętej lata temu powieści o Józefie Tomyskim, co mnie wprawiło w euforię. Gdybym mogła pisać, byłabym zupełnie szczęśliwa, mimo wszystko, co się dzieje. O 6 wieczór zjawiły się nagle kiełbasy. Iwa Rosińska i Hanka Suchecka. Wróciły po 3-letnim pobycie w Ravensbrücken. Tak jakby wracały z wycieczki. Wypiękniały niesłychanie. Stały się po prostu chodzącym wdziękiem. Twarze ich nabrały ludzkiego, niezwykle interesującego wyrazu. Wszystko jest w nich i na nich czarujące. Pasiaki obozowe, które ułatwiają im wszystko i dają prawo bezpłatnego jeżdżenia kolejami, noszą jak śliczne pidżamy, stroje sportowe. Myślałam, że to jest jakiś nowy model kostiumów podróżnych. Już od 2 maja są w drodze. Także przez ten miesiąc zdołały się opalić i wydobrzeć, bo się po opuszczonych miastach niemieckich dobrze karmiły. Lekkość i humor, z jakimi opowiadały o swych przygodach, życie w obozie zbyte paru zdaniami. Opowiadają z upojeniem tylko o swej podróży. Na Annie zrobiły piorunujące wrażenie, które zresztą muszą zrobić na każdym. Co do mnie, muszę powiedzieć, że na mnie dopiero teraz zrobiły wrażenie dorosłych kobiet i ludzi. W lipcu kończą 30 lat. Anna wpadła na mnie z krzykiem, że zataiłam ich urok. Tymczasem one w istocie nigdy nie były przedtem tak czarujące. Były ciężkie i niezgrabne, a zachowywały się dosyć niesympatycznie. Dopiero teraz uzyskały konieczną do ich wyglądu przyjemną swobodę bycia. Tak to nawet obóz śmierci przeżywa się w sposób indywidualny, zależnie od tkwiących w nas możliwości duchowych i fizycznych. Kładziemy się wcześnie spać, wciąż rozmawiając o kiełbasach. Czerwiec. Pierwszy piątek. Spałyśmy dobrze. Ja z proszkiem nasennym. Rano Anna wychodzi wcześnie. Ma być dzisiaj na Pradze. Zapowiedziała powrót dopiero na 7 wieczór. W nocy padał deszcz. Rano pochmurno, chłodno i ulewny deszcz. Kiedy zmywałam w kuchni, przyszła znowu Hanka Suchecka. Tym razem z chłopcem już. I wparła we mnie 3 puszki konserw, które dostały od Belgów. Widać, mają ich aż zanadto. Tak to jedni przychodzą z obozu nędzarzami i cieszą się jak ze skarbu, z ofiarowanego bochenka chleba, jagieł i cukru. Drudzy ofiarowują jeszcze konserwy. O 1:00 wychodzę po sprawunki do miasta. Mam jeszcze 9780 zł. O 4:00 przyszedł Zaręba i omówił pobieżnie sprawę umowy ze mną o wznowienie nocy i dni. Był trzeźwy, a więc śmiertelnie smutny i nierealny w omawianiu spraw konkretnych i realnych. Powiedział, że jest coraz trudniej. Nie wiem, jak się z tych trudności wywikłam. Zdaje się, że chcą nas jednak upolitycznić, a pisarzy przeszkolić ideowo. Potem dodał, mamy już właściwie regularną wojnę domową. Mówiłam mu o błędach popełnianych przez sfery rządowe i zrażających naród. Jak można, opluwając i depcząc powstanie warszawskie, jednocześnie oblepić całą Warszawę plakatami cześć powstańcom w getcie? Ciągłe lżenie sanacji przypomina gazety okupacji niemieckiej, które też nic innego nie robiły, tylko lżyły sanację, a właściwie pod tym pozorem lżyły dwudziestolecia naszej niepodległości. Nie znajdować w naszym okresie niepodległości nic dobrego, tylko lżyć te lata jest ciężką obrazą narodu i jego samoistnej wartości. Pisanie ciągle o reakcji jest znacznym zakłamaniem. Reakcja jest w obozie rządzącym. Krytycznie i buntowniczo do obecnego stanu rzeczy jest nastawiona nie reakcyjna, ale cała demokratyczna Polska, która najbardziej cierpi. Olga Sarzyńska czyta fragmenty z dzienników Marii Dąbrowskiej 1945-1965. Muzyka Łukasz Borowiecki. Całość nieocenzurowana ukazała się w 2009 roku, wydana przez Polską Akademię Nauk. Głos pisarki pochodzi z wywiadu przeprowadzonego z nią przez Ryszarda Matuszewskiego dla Polskiego Radia w 1964 roku. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11:45. Fragmenty zostały przygotowane zgodnie z licencją. A zatem trzeci odcinek nowej lektury w wydaniu dźwiękowym jutro przed południem. Za 6 minut w samo południe wiadomości w serwisie Trójki.